کیونکہ آج پہلی مرتبہ میں اس مسجد میں خطبہ کے لیے کھڑا ہوں آپ کے سامنے, میں اپنے بارے میں یہ کہہ دوں کہ میں اللہ رب العالمین کے دین پر 2007 تک جیسے چلنا چاہیے ویسے نہیں چلتا تھا. 2007 کے آخر میں اور 2008 کے شروع میں صحیح عقیدے والے بھائی لوگ ملے, صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مطابق اعمال کرنے والے بھائی لوگ ملے, اور ہمارے سامنے قرآن اور احادیث صحیحہ سے دلائل رکھے اور بتائے کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں جس کسی عقائد اور جس کسی بھی اعمال کے ساتھ, وہ عقیدے اور وہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مطابق نہیں ہیں. ہم آپ کو دلائل بتاتے ہیں قرآن اور حدیث سے, اور پھر وہ دیگر فرقے جو اسلام پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے عقائد اور اعمال کو پیش کر کے دیکھیے قرآن اور صحیح احادیث کے دلائل پر, تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ دیگر فرقوں کے جو اپنے آپ کو بڑے ہی توحید پرست اور حق پر کہتے ہیں وہ لوگوں کے عقیدے میں کفری عقیدے, شرکی عقیدے اور کفری اعمال, شرکی اعمال واضح طور پر معلوم ہو جائیں گے آپ کو جب آپ قرآن اور صحیح احادیث پر ان کے عقائد اور اعمال کو پیش کریں گے. جب ہمیں یہ بتایا گیا تو ہم تحقیق کرنا شروع کیے اخلاق کے ساتھ بیٹھے ان بھائیوں کے ساتھ الحمدللہ, اور ضد جو تھی کہ نہیں ہم ہی حق پر ہے, اس ضد کو ان بھائیوں کے اخلاق کی وجہ سے بازو رکھ دیے ضد کو, اور دیکھیں گے چلیے آخر کیا ہے ان کے پاس جو بتا رہے ہیں دوسروں کو باطل پر کہتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ حق پر کہتے ہیں, تو دیکھیں گے آخر کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے یہ جانیں گے. یہ عزم لے کر ہم جو ہے تحقیق کرنے اترے الحمدللہ. ہم آج دین فطرت پر ہے الحمدللہ 2008 سے. مسلمانوں, میں فصیح الدین حیدرآبادی اپنے بیانات میں اور اپنے خطبات میں اللہ کے حدود کو کبھی نہیں توڑتا, یعنی اللہ کی شریعت کے تعلیمات کے خلاف کچھ نہیں کہتا, اور ہندوستانی قانون جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے اس کو بھی لحاظ میں رکھتا ہوں. جیسا کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے سیکشن 3 فنڈامنٹل رائٹس کے اندر آرٹیکل 25 ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے, الحمدللہ آزادی ہے ہماری اس بات سے کہ ہم اپنے دین پر پوری آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں, اور ہمارے دین اسلام کی تبلیغ پورے آزادی کے ساتھ ہم لوگوں کے درمیان میں جا کر سکتے ہیں, اور یہ ہر ہندوستانی کے لیے آزادی ہے کہ وہ جس دین پر, جس مذہب پر, جس دھرم پر وہ چل رہا ہے وہ اس کو آزادی کے ساتھ جو ہے اس پر چلے اور اس کے دین کی, اس کے دھرم کی جو ہے پرچار یا تبلیغ کرتے رہے, اسے آزادی دی گئی ہے ہندوستانی کانسٹیٹیوشن کے یہ آرٹیکل 25 کے مطابق. تو میں فصیح الدین حیدرآبادی اس آرٹیکل 25 کے خلاف بھی نہیں جاتا, اور آرٹیکل 19 جو ہے مطلب فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, یعنی اپنے عقیدے کو, اپنے اعمال کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں, آپ کا کانسیپٹ آف بلیف آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں, اور الحمدللہ وہ آپ کو حق دیا گیا ہے, آزادی ہے آپ کے لیے. تو الحمدللہ میں آرٹیکل 19 کے خلاف بھی کبھی کچھ نہیں کہوں گا انشاءاللہ, جو کچھ آرٹیکل 19 ہمیں جو ہے اجازت دیتی ہے وہ میں کروں گا انشاءاللہ باذن اللہ. اسی طریقے سے آرٹیکل 25 سے 30 تک, 25 سے 30 تک جو مائنورٹیز کے لیے, اور اسی طریقے سے دعوی سینٹرز اور وغیرہ جو کچھ بھی ہم دعوت و تبلیغ کے کام میں جو ہے جس بھی ذرائع سے ہم کر سکتے ہیں اپنے دین کا پرچار, اپنے دین کی تبلیغ, اپنے دین کا, اپنے ریلیجن کا پروپگیشن ہم انشاءاللہ کر سکتے ہیں, اور ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن ہمیں نہیں روک سکتی. لیکن کچھ لوگ پچھلے دنوں آگرہ میں دھوکہ دے کر مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوشش کیے, دین اسلام سے پھیر دیے, بی پی ایل کارڈ کے نام پر, ریشن کارڈ کے نام پر اور وغیرہ کے نام پر. ایسا آگرہ میں بھی ہونے جا رہا ہے اور ہوا بھی ہے کچھ وہاں پر, اور اسی طریقے سے جو ہے اور دیگر علاقوں میں علی گڑھ وغیرہ میں بھی بہت سارا کام کرنے کا جو ہے 25 دسمبر کو سوچے تھے لیکن نہیں ہوا وہ, اور بہت کچھ ایسے تنظیمیں وشو ہندو پریشد, بجرنگ دل, آر ایس ایس کے لوگ یہ سب کر رہے ہیں, بی جے پی والے لوگ کر رہے ہیں, لیکن ہم لوگ نہ ان آر ایس ایس والوں کو گالی دینا, نہ ہم لوگ ان بی جے پی والوں کو گالی دینا, نہ ہم لوگ وشو ہندو پریشد والوں کو گالی دینا, اور نہ ہی ہم لوگ یہ بجرنگ دل والوں کو گالی دینا, اور نہ ہی ہم ایسوں کو گالی دینا جو اسلام کے خلاف میں جو کچھ بھی بول رہے ہیں یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں خلاف ورزی اسلام کے خلاف میں, ہم ان کو گالی نہیں دینا اور ہم ان کے خلاف کچھ بھی نہیں بولنا. ہم کیا بولنا ان کو معلوم؟ اے میرے بھائیو, آپ یہ کہتے ہو کہ ہندو لوگ ہندوستان میں رہا کرتے تھے اور آج جو مسلمان ہیں وہ ہندوؤں کی اولاد میں سے ہے, لہذا جو تم اپنے دھرم کو بدل لیے ہو واپس تم اپنے اسی باپ اور دادا کے دھرم پر آ جاؤ, یعنی اس کا نام گھر واپسی بول کر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم ان لوگوں کو سبق دیں گے اخلاق کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور قرآن اور صحیح احادیث کی دلائل کے ساتھ ہم انہیں بتائیں گے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ہم تو امن پسند لوگ ہیں الحمدللہ, ہم انسانیت کے خلاف میں کچھ نہیں کرتے, انسانیت کے خلاف میں کچھ نہیں بولتے, ہم جو کچھ بولتے ہیں قرآن اور احادیث صحیحہ میں جو ہمیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آخری رسول ہے پوری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجے گئے, وہ نبی کی جو صحیح اور سچی تعلیمات ہیں, صحیح اور سچے اور اچھے اخلاق ہے, اونچے اخلاق ہے وہ نبی کے, اس نبی پر ایمان رکھنے والے ہم لوگ جو تعلیمات حاصل کے اس نبی کی, ہم وہ تعلیمات کے ذریعے سے آپ کو بتائیں گے کہ کون حق پر ہے اور کون گمراہ ہے. اب دیکھیے, پچھلے دنوں اللہ ہمارے اویسی بھائی لوگوں کو ہدایت دے, آمین. یہ لوگ جو ہے عجیب و غریب لوگوں کی صحبت میں رہ کر, جیسا کہ کاظم پاشا جو ہے اللہ اس بندے کو ہدایت دیں, اتنا جو ہے قرآن حدیث کے خلاف میں باتیں کرتا ہے وہ بندہ, اللہ ہدایت دے اس بندے کو, آمین. تو اس بندے کی صحبت میں رہتے ہیں اسد الدین اویسی, ہمارے حیدرآباد کے ممبر آف پارلیمنٹ, اللہ ان کو ہدایت دے. تو یہ لوگ صوفیت کی صحبت میں رہتے ہیں, جو صوفی لوگ ان کو جس طریقے کی تعلیم دیتے ہیں یہ لوگ اسی روش پر چلتے ہوئے اس کو حق سمجھ رہے ہیں. اللہ ہدایت دے اویسی بھائیوں کو اور ان کی پیروی کرنے والوں کو بھی, جو کوئی بھی اویسی بھائیوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں اندھے طریقے سے کہ نہیں یہ لوگ حق پر ہے, اللہ ان سب کو ہدایت دے. ہم سب کو ان تک پہنچنا ہے, یعنی ہم صحیح العقیدہ صحیح العمل لوگوں کو, اہل حدیث جماعت والے جو صحیح العقیدہ صحیح العمل لوگ ہیں, قرآن حدیث کے خلاف میں ان کا عقیدہ اور عمل نہیں ہے اہل حدیثوں کا, ان اہل حدیث حضرات کو ان بھائیوں کے پاس جانا ہوگا اور ان کو بتانا ہوگا کہ دیکھیے آپ جس عقیدے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, آپ جس اعمال کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, یہ عقیدہ اور یہ اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا عقیدہ نہیں تھا جو آپ لوگوں کا ہے. آپ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے عقیدے سے ٹکرانے والے عقیدے رکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں, ان لوگوں سے ٹکرانے والے اعمال آپ کی زندگیوں میں آپ رکھتے ہو میرے بھائیوں. اے بریلوی فرقے سے تعلق رکھنے والے بھائیوں, اللہ سے ڈرو. ہم ان لوگوں کے پاس پہنچ کے بتانا, اسی طریقے سے دیوبندی فرقہ ہے, جماعت اسلامی فرقہ ہے, دعوت اسلامی فرقہ ہے, اور قادیانی تو کفر کر رہے ہیں, قادیانی بھی انسان ہے نا وہ لوگ بھی, ہم کو ان تک بھی پہنچنا ہے. شیعہ, ان کے کفر میں تو کوئی شک نہیں ہے, تو شیعہ بھی انسان ہے تو ہم کو ان تک پہنچنا ہے, انہیں بتانا ہے کہ دیکھو آپ کے عقیدے قرآن حدیث سے ٹکرا رہے ہیں, آپ کے اعمال قرآن حدیث سے ٹکرا رہے ہیں. دیکھیے ہم واضح باتیں آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ رکھتے ہیں, آپ اس کو پڑھیے سمجھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرح سمجھیے, اور اپنے عقائد اور اعمال سے کفر جو کر رہے ہیں وہ سب چیزوں سے توبہ کر کر آ جائیے, نبی اور صحابہ سے جماعت میں شامل ہو جائیے. یہ ہمیں ان تک پہنچ کے کہنا ہے, ہمیں نان مسلم تک بھی پہنچ کر کہنا ہے, چاہے وہ نان مسلم میں یہودی ہو, نصرانی ہو, کافر ہو, ہندوستان کے جو سناتن دھرم والے لوگ ہیں, اسی طریقے سے اور دیگر ادیان والے, سکھ مذہب والے, بودھ مذہب والے, ان تک ہمیں پہنچنا ہے, یعنی انسانوں تک ہمیں پہنچنا ہے, اللہ کے تمام بندوں تک ہمیں پہنچنا ہے, دعوت و تبلیغ کرنا ہے دین اسلام کی, صوفیت کی تبلیغ تبلیغی جماعت والوں کی طرح نہیں کرنا ہے ہمیں. ہم اہل حدیثوں کو قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیمات سچی تعلیمات کی تبلیغ کرنا ہے, جا کر تمام انسانوں کے درمیان میں اخلاق کے ساتھ, محبت کے ساتھ, دلائل کے ساتھ قرآن حدیث کے. تو مسلمانوں, پچھلے دنوں اسد الدین اویسی کے بیچ میں جو میلاد النبی, یہ بریلوی فرقے والے اور انہی کی جیسی ذہنیت رکھنے والے لوگ دنیا بھر میں جو میلاد النبی مناتے ہیں, یہ میلاد النبی منانا قرآن اور حدیث کے خلاف والا عمل ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ منا رہے ہیں, اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے, اس شرکی عمل, کفری عمل, بدعات والے اعمال سے اللہ ان لوگوں کو دور کر کے منہج نبی پر لا دے, آمین. تو ان لوگوں میں سے جب میلاد النبی منانے کے لیے جمع ہوئے وہاں پر دارالسلام حیدرآباد میں, اس 3 جنوری 2015 کو غالباً مجھے ڈیٹ یاد ہے, تو اگر وہاں پر اسد الدین اویسی نے ایک بیان میں, ان کے بیان میں کہا کہ گھر واپسی اصل تو یہ ہے کہ تم لوگ دین اسلام میں آ جاؤ, دین اسلام ہی صحیح دین ہے اور ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. یہ اسد الدین اویسی نے اپنے بیان میں کہا. تو ان کے بیان کے اس کلپ کو لے کر پورے ہندوستان کے میڈیا چینلز میں جو ہے پھیلایا جا رہا ہے اور پھیلایا گیا. اس کے بعد بڑے سے بڑے جو ہے ایلیگیشن, کانٹروورسیز کی گئی کہ دیکھو بی جے پی والے, آر ایس ایس والے یا اور دیگر لوگ, وشو ہندو پریشد, بجرنگ دل والے بول رہے ہیں گھر واپسی کے نام پر مسلمانوں کو اور کرسچینز کو ہندو سماج میں واپس آنے کو کہہ رہے ہیں. تو اسد الدین اویسی نے کہا کہ اب تو تمام لوگ, تمام انسان مسلمان پیدا ہوتے ہیں, ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. ہندوستان کے یہ ہندو لوگ تو کہتے ہیں کہ ہر ہندوستانی ہندو ہے, اور اب اویسی کہتے ہیں کہ جو ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑے دنگے فساد والی بات کہہ گئے وغیرہ, اس طریقے سے بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ سب کو ہدایت دے, آمین. یہ بکا ہوا میڈیا بہت ساری باتیں خرافاتی کرتا ہے. اب ہمارے گھر سے, میرے گھر میں تو ٹیلی ویژن نہیں ہے, لیکن چونکہ اب الحمدللہ گیجٹ کا زمانہ ہے, تو ماشاءاللہ تبارک اللہ فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ جو کچھ بھی ہم بھی یوز کر رہے ہیں, تو اس پر جو کلپس آتے ہیں, تو اس میں ایک کلپ میں دیکھا الگ الگ چینلز پر ڈیبیٹ چل رہا ہے. اس ڈیبیٹ میں اسد الدین اویسی صاحب کے اس بیان کو لے کر بہت زیادہ بوال مچایا گیا ہے اور بہت کچھ ان کے خلاف میں بولا جا رہا ہے. انہوں نے کہا, دیکھیے میں نے یہ بھی کہا اپنے اسپیچ میں کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے, اللہ نے قرآن میں کہا, میں نے یہ بھی کہا, اور میں اپنے آرٹیکل 19 کے خلاف نہیں گیا انڈین کانسٹیٹیوشن کے, میں آرٹیکل 25 جو انڈین کانسٹیٹیوشن کا اس کے خلاف نہیں گیا, میں یہ بول رہے ہیں. اس کے باوجود ہمارے دوسرے بھائی لوگ, انسان رشتے سے جو ہندو لوگ ہیں, جو کوئی بھی اسلام کے خلاف میں ذہنیت رکھتے ہیں, وہ عجیب و غریب باتیں بولے جا رہے ہیں. تو بولنا یہ چاہتا ہوں میں کہ بے شک اسد الدین اویسی نے اس بیان سے جو کچھ بھی کہا کہ ہر بچہ, ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے, تو یہ بات سچی ہے, یہ بات حق ہے. اور جو میرا عنوان ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, لیکن ٹھیک ہے, تو اب اس کے اوپر مجھے آپ کے سامنے قرآن اور احادیث کے دلائل رکھنا ہے انشاءاللہ, تاکہ آپ لوگ کا بھی ایمان اس بات پر مضبوط ہو جائے. اور آپ سے کسی بھی بھائی سے ملاقات ہو رہی ہو, ہندو سماج والے, سکھ سماج والے, نصرانی سماج والے, یہودی سماج والے بھائیوں سے اگر آپ کی ملاقات ہو رہی, تو آپ ان کے سامنے دلائل رکھ کر انشاءاللہ دعوت و تبلیغ دین اسلام کی کر سکتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ. تو میں اب آپ کے سامنے دلائل پیش کرتا ہوں اللہ کے قرآن سے بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی, تاکہ واضح ہو جائے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے, کلمے کی بنیاد پر اور قرآن و احادیث کی دلائل کی بنیاد پر ہم ایک مسلمان, ہم ایک جگہ ہو جائیں, فرقوں میں ہم ایک دوسرے کو نہ بانٹیں, فرقوں میں بانٹنے والے ہم نہ بنیں, ایسا فضل و کرم اللہ ہم پر کر دے, آمین. الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفا وبعد, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. لوگوں, جو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین ہر بندے کو فطرت پر پیدا کرتے ہیں, دلیل سورہ روم نام کا سورہ ہے قرآن مجید میں, 30 نمبر والا سورہ ہے, سورہ روم سورہ نمبر 30 ہے قرآن مجید, اس سورے کی آیت نمبر 30, 31, 32 یہ جب آپ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا. اللہ عز و جل فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهِكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, اور آپ اپنے چہرے کو ایک تو ہو کر اپنے دین کی طرف رخ کرو. فطرت اللہ فطر الناس علیہا, اللہ کی یہ فطرت ہے کہ اللہ لوگوں کو فطرت پر پیدا کرتا ہے. اللہ کی کیا فطرت ہے؟ اللہ سلام ہے, اللہ السلام ہے, اور اللہ کی فطرت یہ ہے کہ اللہ ہر بچے کو اسلام کی فطرت پر پیدا کرتے ہیں, کیونکہ اللہ السلام ہے, دین اسلام سلامتی والا دین ہے, اور مسلمان جو ہے یہ سلامتی پھیلانے والے لوگ ہیں. مسلمان خود سلامتی کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں اور سلامتی پھیلانا, شانتی اور امن پھیلانا پسند کرنے والے لوگ ہیں, اس لیے ان کا نام مسلمان ہے اور ان کے دین کا نام, مسلمانوں کے دین کا نام اسلام ہے, کیونکہ اس دین کو نازل کرنے والا اللہ ہے اور اس دین پر یہ چلنے کے لیے انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین السلام ہے. تو اللہ رب العالمین کی فطرت ہے کہ وہ اللہ اپنے بندوں کو فطرت پر پیدا کرتے ہیں. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ نے کہا تم اللہ کی خلقت کو تبدیل نہ کرو, اللہ کی پیدائش کو تبدیل نہ کرو, یعنی اللہ نے جو اسلام, جو توحید پر تمہیں پیدا کیا, جس فطرت پر تمہیں پیدا کیا, اس فطرت سے تم ہٹنا یہ ناجائز کام ہے. اللہ نے کہا لا تبدیل لخلق اللہ, ذلک الدین القیم, یہی سیدھا دین ہے, یہی صحیح دین ہے. دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ, زندگی گزارنے کا راستہ دین. تو کون سا راستہ؟ اللہ رب العالمین نے کہا دین, کون سا دین اللہ کے پاس پسند ہے؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر اللہ نے کہا 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے پاس جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. اللہ رب العالمین دین اسلام کو پسند کیے ہیں. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت جو نازل ہوئی, کیا ہے اس آیت کا ترجمہ؟ اللہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, یہ 10 ہجری, ہجرت کے 10ویں سال جو حج کا مہینہ, حج کے ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن اے نبی ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور آپ پر نعمتوں کو ہم نے تمام کر دیے. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور اللہ تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیے. تو اللہ رب العالمین دین اسلام کو پسند کرتے ہیں. اور اے مسلمانوں جو دیگر فرقوں میں بٹے ہوئے ہو, اور اے انسانوں جو دیگر مذاہب میں لوگوں کے بنائے ہوئے ادیان میں بٹے ہوئے ہو, ان لوگوں کو میرا پیغام ہے میرے رب کے جانب سے. اللہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ نے کہا اور جو کوئی بھی شخص اسلام دین کے علاوہ کسی اور دین پر اپنی زندگی گزار کے مر گیا, تو اللہ رب العالمین کے پاس موت کے بعد والی جو زندگی ہے وہاں پر اللہ رب العالمین اس کا وہ دین قبول نہیں کریں گے جو دین وہ اسلام کے علاوہ دین پر چل کے آیا ہو, اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والا شخص ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 85 میں کہا ہے. تو ہمارا ایمان ہے کہ دین اسلام اللہ کا نازل کردہ دین ہے, اور اللہ رب العالمین نے یہ دین صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 1436 سال پہلے نازل نہیں کیا, بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء, تمام نبی اور تمام رسول اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اور مسلمان تھے, اور ان کا دین ایک ہی تھا. دلیل اس بات کی صحیح بخاری میں ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 3443, 3443 صحیح بخاری میں حدیث اٹھا کر پڑھ لینا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تمام انبیاء اللہ کی بھائی کی طرح ہے. اللہ کی بھائی کس کو کہتے ہیں؟ ایک باپ اور چار مائیں, یعنی ایک آدمی کے چار بیوی ہو سکتے ہیں, تو چار بیویوں سے چار بیویوں کی مختلف رحم سے جو اولاد پیدا ہوگی تو وہ بھائی بہن ہوگی نا, تو اللہ کی بھائی ان کو کہتے ہیں. اس طریقے سے ہمارے حیدرآبادی لینگویج میں سوتےلے بھائی جس کو ہم کہتے ہیں, سبحان اللہ. تو اللہ کی بھائی کی طرح ہے تمام انبیاء, میرے نبی نے فرمایا. اور ان کی مائیں مختلف ہیں, میرے نبی نے فرمایا اس حدیث میں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دین ایک ہی ہے, شریعتیں مختلف نازل ہوئی. جیسا کہ آدم علیہ السلام کے دور میں ان کی شریعت کیا تھی کہ ایک ہی ماں سے پیدا ہونے والے لڑکا لڑکی کا نکاح ہو جاتا تھا. ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آخری رسول ہے, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت میں اس طریقے سے نہیں, اور دیگر شریعتوں میں بھی ایسا نہیں تھا. تو شریعتوں میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں لیکن دین ایک ہی ہے. اس حدیث سے ہمیں سبق دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی دین پر ہیں. وہ دین کا نام دین اسلام ہے. اس کی دلیل آپ لوگوں کو مل جائے گی سورہ شعراء سورہ نمبر 42 میں آیت نمبر 13 بھی پڑھ لینا انشاءاللہ. تو مسلمانوں, ان احادیث اور ان آیات سے ہمیں دلیل ملتی ہے, سبق ملتا ہے کہ تمام انبیاء تمام رسول مسلمان تھے, اور وہ تمام اللہ کے بندے تھے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے اور رسول تھے. اب ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنا عقیدہ اور عمل رکھنا ہے ہماری موت تک, تاکہ ہم آخرت میں جہنم سے بچ جائیں. اور یہ بات کی تبلیغ ہمیں نان مسلم تک, غیر مسلمانوں تک جا کر بھی سنانا ہے, بتانا ہے اخلاق کے ساتھ, محبت کے ساتھ. اگر وہ مارے تو مار کھاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مار کھائے ہیں. وہ گالی دے کے تم گالی پلٹا کے نہ دو, بلکہ تم گالی سن لو اور ان سے اخلاق کا مظاہرہ کرو. دیکھو اللہ کا فضل و کرم ہوگا, اس بندے کے دل میں یہ فکر پیدا ہوگی کہ میں اس کے خلاف میں زہریلی باتیں کہہ رہا ہوں, اس کے خلاف میں ایسی سازشیں کر رہا ہوں, اس کے باوجود بھی یہ میرے ساتھ اخلاق اور محبت کا مظاہرہ کر رہا ہے, اور اپنے دین پر جمع ہوا ہی اور اپنے دین کی تبلیغ اخلاق کے ساتھ کر رہا ہے, اس کے دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے. ہم کو ایسا مسلمان بننا ہے. ہمیں دہشت گرد جو لوگ ہیں نا, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں ویسے نام نہاد لوگ نہیں بننا ہے کہ مسلمان بھی اپنے آپ کو بول رہے اور پھر جو ہے دہشت گرد یہ کام کر رہے. دیکھیے, جو دہشت گرد ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, کیونکہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین نے کہا کوئی بندہ صرف ایک جان کو بچا لے گا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچانے کا کام کیا ہے, اللہ اس کو وہ ثواب دیں گے, وہ اجر دیں گے. اور کوئی انسان اگر کسی ایک انسان کا قتل کرتا ہے ناحق کے, تو اس نے اتنا بڑا گناہ کیا گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کرنے کا گناہ کیا. تو اللہ نے یہاں پر مسلمان کا قتل نہیں کہا, انسان کا لفظ لیا اللہ رب العالمین نے. تو لہذا ہم انسانیت کے دشمن نہیں ہیں اسلام والے لوگ, الحمدللہ ہم سلامتی والے لوگ ہیں. ہمیں یہ تبلیغ ہمارے نبی نے کرنا سکھایا, ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. مسلمانوں, اٹھاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر 4775. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ زبان جو اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں بولی, اللہ ہی نے وحی کیا ہے تب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں. سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 اور 4 کے مطابق ہمارا یہ ایمان ہے الحمدللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 4775 میں کیا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر. یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الجنائز میں بھی ہے, حدیث نمبر 1385 اور حدیث نمبر 1358 1359 صحیح بخاری میں یہ حدیث 4 مقامات پر ہے الحمدللہ. تو کیا ہے الفاظ؟ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں, نصرانی بنا دیتے ہیں, مجوسی بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس سے معلوم یہ ہو گیا ہے اس حدیث سے, صحیح حدیث صحیح بخاری میں ہے الحمدللہ, الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. میں نے تو آیتیں آپ کے سامنے رکھا, سورہ روم آیت نمبر 30, 31, 32, اب یہ حدیث بھی اس کی موافقت دیکھی الحمدللہ. تو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کی دلیل, حدیث رسول کی دلیل ہمیں مل گئی کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, چاہے وہ نریندر مودی کے گھر پیدا بچہ پیدا ہو, چاہے وہ جارج بش کے گھر میں بچہ پیدا ہو, چاہے مجھ فتح الدین کے گھر میں بچہ پیدا ہو, الحمدللہ تمام بچے اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں. ان کے ماں باپ پھر انہیں اپنے اپنے عقائد اور اپنے اپنے اعمال, اپنے اپنے دھرم پر لے کے چلتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ہمیں اگر قرآن اور حدیث کے صحیح منہج اور صحیح مسلک کو جاننا ہے تو قرآن حدیث پڑھنا ہے. مسلمانوں کو نہ دیکھو لوگوں, کیونکہ مسلمان میں آج شرک کرنے والے مسلمان بریلوی لوگ ہیں, دیوبندی لوگ ہیں, جماعت اسلامی والے لوگ ہیں, دعوت اسلامی والے لوگ ہیں, ان کے پاس شرک ہے, ان کے پاس کفری عقائد ہے, بدعتی اعمال وغیرہ ہے. تو تم مسلمانوں کو نہ دیکھو, تم کیا دیکھو لوگوں, دین اسلام کو جاننا ہے تو قرآن اٹھاؤ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاؤ. تو تمہیں معلوم ہوگا الحمدللہ کہ دین اسلام اللہ کا نازل کردہ دین ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے, بہت حق والی تعلیمات ہے, امن والی تعلیمات ہے. پوری کائنات میں امن پھیلانے کے لیے اللہ نے یہ نبیوں کا سلسلہ رکھا ہے. الحمدللہ لوگ جب جانیں گے تو خود بخود اسلام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. ہمارے اسٹیٹ کے وینکیا نائیڈو صاحب کہتے ہیں پارلیمنٹ میں کہ انٹی کنورژن بل لانے کی بات بول رہے ہیں, یعنی اب کوئی بھی دین اسلام میں نہیں داخل ہو سکتا, یا جو کرسچن مشنریز ہندوؤں کو کرسچن بنا رہے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے, مسلمان جو دعوی سینٹر کھول کے جو ہے دعوت و تبلیغ دین اسلام کر رہے ہیں اب کوئی ہندو اسلام نہیں قبول کر سکے گا, ایسی کوشش ان لوگوں کی چل رہی ہے. لیکن یہ بات ان لوگوں کی کوشش ہے, آپ اپنی کوششیں کرو, وہ تمام کوششیں باطل ہے. حق اسلام ہے. ہم مسلمان لوگ انشاءاللہ آپ کے پاس بھی آئیں گے, اے وینکیا نائیڈو, اے نریندر مودی, ہم آپ کے پاس بھی آئیں گے, آ کر دین اسلام آپ کے سامنے رکھیں گے, آپ کو بتائیں گے کہ آپ گمراہیت پر چل رہے ہیں, آپ کے والدین کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کر رہے ہیں, آپ کے والدین نے جس عقیدے آپ کے اندر بٹھا دیے ہیں اور جو اعمال آپ کے اندر بٹھا دیے ہیں وہ عقیدے اور اعمال کے مطابق آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. حقیقت کیا ہے, آپ کو ہم اندھیرے سے دور کر کے اسلام کے نور, اسلام کی روشنی کے طرف بلاتے ہیں ان قرآن اور احادیث کی دلائل کے ساتھ. ہم یہ کہیں گے ان تک جا کر, انشاءاللہ ہم ان کے خلاف میں اپنی زبان سے زہریلی باتیں نہیں کریں گے, ہم غیر امن والی باتیں نہیں کریں گے, ہم امن والی باتیں ہی تمام انسانوں کے درمیان میں جا کر کرتے رہیں گے, جس سے اسلام کا پرچم بلند ہوگا انشاءاللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے اللہ نے کہا انک علی خلق عظیم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بڑے عظیم مقام پر تھے. تو وہ اخلاق کے عظیم مقام والے نبی کے ہم امتی, وہ نبی سے محبت کرنے والے ہم امتی, وہ نبی پر درود پڑھنے والے ہم امتی, الحمدللہ وہ نبی سے سچی محبت کرتے ہوئے ان کی اطاعت اور اتباع کی تبلیغ اور تعلیم دینے والے ہم امتی, الحمدللہ جو تقلید کو شرک مانتے ہیں, تقلید کو حرام مانتے ہیں, وہ ہم امتی الحمدللہ لوگوں کے درمیان میں اخلاق کے ساتھ ہی دعوت و تبلیغ کریں گے دین اسلام کی انشاءاللہ. آپ کو بھی جو ہے ماننا پڑے گا, لیکن یہ بات بھی ہم کہتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 256, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین, دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ہمارا کام ہے اے ہمارے بھائیوں انسانیت کے رشتے سے ہندوؤں, کرسچینز, یہودیوں, ہمارے تمام انسانی رشتے سے بھائیوں, ہم آپ سے کہتے ہیں الحمدللہ کہ ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے صحیح دھرم, صحیح ریلیجن, صحیح دین, آپ اس کو قبول کرتے یا نہیں کرتے یہ آپ کی مرضی ہے، ہم آپ پر تھوپ نہیں رہے ہیں، ہم زبردستی آپ پر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو کہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، پوری کائنات کو پیدا کر کے پوری کائنات کو چلانے والا وہ اللہ نے ہمارے قرآن میں کہہ دیا ہے. الحمدللہ ہم اس گلوبل کانسٹیٹیوشن، گلوبل پیس کانسٹیٹیوشن ہے قرآن. قرآن کیا ہے؟ گلوبل پیس کانسٹیٹیوشن ہے. الحمدللہ پوری دنیا کے لیے قرآن کانسٹیٹیوشن ہے. ہم اس کی تعلیمات آپ کے سامنے اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ رکھیں گے، لیکن ہم زبردستی آپ پر نہیں کر سکتے کہ نہیں تم کو قبول کرنے ہوگا، تم کو ماننا ہی ہوگا. ہم یہ زبردستی آپ پر نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں وہ سکھا دیا، سبق دے دیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں کرنا ہے. الحمدللہ تو ہم مسلمان امن پسند لوگ ہیں، ہم شر پسند نہیں ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں. ٹیررزم اسلام کا کوئی تعلق نہیں رکھتا، اسلام میں ٹیررسٹ کی تعلیمات نہیں دی جاتی، اسلام میں امن پھیلانے والی تعلیمات دی جاتی ہے. ٹیررسٹ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اسلام کا ٹیررسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹیررسٹ اپنا ٹیرر پھیلانا چاہے پوری دنیا میں، وہ تمام لوگوں کو بھی ہمارا پیغام ہے کہ تم جہنم سے ڈرو، تم کو بھی ایک دن مرنا ہے، مر کے اللہ وحدہ لا شریک جو پوری کائنات کا اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا رزاق ہے، اور اکیلا وہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا القیوم ہے، اس اللہ سے ڈرو. کل قیامت میں کیا اللہ رب العالمین کو جواب دو گے اپنے کرتوتوں کی بنا پر؟ جو تم کر رہے ہو اسلام کی تعلیمات کے خلاف میں، وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف والے کام تمہیں جہنم میں پہنچائیں گے. اے دہشت گردو، اے ٹیررسٹ، ہم ان کو بھی یہ تبلیغ کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارا دین بڑا ہی پیارا دین ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت ہی پیاری ہے، بہت ہی میٹھی ہے، امن والی تعلیمات ہے. نبی کبھی انسانیت کے خلاف میں کچھ نہیں کرے، کبھی سوچے بھی نہیں کچھ انسانیت کے خلاف میں، اتنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے. الحمدللہ ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات جو کہتی ہے وہ بہت اچھی تعلیمات، اخلاق والی تعلیمات، اور ایک دوسرے سے مل کر رہنے والی تعلیمات کی تعلیمات دیتی ہے. الحمدللہ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم کبھی بھی اسلام کے خلاف کچھ نہیں کریں گے اور انسانیت کے خلاف بھی کچھ نہیں کریں گے. اے تمام انسانوں، ہمارا ایک پیغام تم سن لو انشاءاللہ. تمہیں نہیں قبول کرنا ہے دین اسلام، وہ تمہاری مرضی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11 میں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغیر ما بقوم، نہیں بدلتا اس قوم کی حالت کو، حتی یغیر ما بانفسهم، اس وقت تک نہیں بدلتا اس قوم کی حالت کو جب تک کہ وہ اپنے آپ کی نفس کو نہیں بدلنا چاہے. آپ اگر کوشش کریں گے، آپ حق جاننے کی کوشش کریں گے، عزم کریں گے کہ جانو تو صحیح ہر ایک اپنے آپ کو حق پر کہہ رہا ہے تو کون حق پر ہے، یہ فکر سے آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ آپ کو ہدایت دے گا انشاءاللہ. لیکن اگر آپ نہیں کرتے یہ فکر، تو ہم بھی آپ کے اوپر تھوپ رہے ہیں کہ تم اس کو تسلیم کرو. نہیں، ہمارا کام ہے جسٹ ٹو کنوے دا میسج آف اللہ سبحانہ و تعالی. وی آر ناٹ ٹو کنورٹ اینی ون. او انڈینز، آئی ایم آلسو انڈین، الحمد للہ. اے ہندوستانیوں، میں بھی ہندوستانی ہوں، میں ہندوستانی مسلمان ہوں الحمد للہ. فخر ہے مجھے میں ہندوستانی ہوں، فخر ہے مجھے میں مسلمان ہوں الحمد للہ. میں ہندوستان کے خلاف میں کچھ نہیں بولوں گا، ہندوستانیوں کے خلاف کچھ نہیں بولوں گا، بس اپنے دین کی تبلیغ اخلاق اور محبت کے ساتھ کروں گا. میں زبردستی نہیں کروں گا کہ تم اس کو مان لو، نہیں. میرا کام صرف پہنچانا ہے، پہنچانا ہے میرا کام اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا ہے میرا کام. قبول کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے، نہیں قبول کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے. میں کسی کو کنورٹ کرنے نہیں آیا، بس پہنچا دینے آیا ہوں الحمدللہ. تو ہمارا یہ عقیدہ، یہ عمل ہے لوگوں، الحمدللہ. ہمارے پاس آؤ، بیٹھو، ہمیں کچھ وقت دو، ہم آ کر تمہیں سمجھاتے ہیں کہ کیا ہے دین اسلام. الحمدللہ لوگوں، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30 اور 31 32 کا ترجمہ سن لیجیے اور خطبہ میں ختم کرتا ہوں. اللہ نے کہا، اور تم ایک سو ہو کر اپنے دین کا رخ، اپنا چہرہ اپنے دین کی طرف کر لو. ایک سو ہو کر، یعنی سب کو حق پہ نہ مانو، ایک ہی حق ہے، اس حق کی طرف آ جاؤ، اور پھر اللہ رب العالمین کے اس دین کو تبدیل نہ کرو. توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ کرو، اتباع اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تقلید کی ملاوٹ نہ کرو، اپنے دین کو خالص رکھو. لوگوں، اللہ رب العالمین تمہیں کہتا ہے الا للہ الدین الخالص، تم اپنے دین میں اخلاص کے ساتھ رہو، خالص ہو جاؤ. پھر آگے رب کریم اس سورہ روم کی آیت نمبر 30 31 32 میں کہتا ہے، کہ ذلک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. اب جو نہیں جانتے ہیں ان تک پہنچ کر بتانا ہوگا. پھر اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع ہو جاؤ، واتقوہ واقیم الصلاۃ، اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو، ولا تكونوا من المشركين، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. دیکھو مسلمانوں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورہ روم آیت نمبر 31، نماز کا چھوڑنا بھی شرک ہے، سمجھ لو اچھے سے. تم اگر اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ گے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پانچ وقت جو ہم پر نماز فرض ہے پابندی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہو گے تو تم مشرکوں میں سے نہیں ہوگے. نماز کا چھوڑنا شرک میں داخل ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 82، جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بین الرجل وبین الشرك والکفر ترک الصلاة، ایک آدمی کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں کیا ہے فرق کرنے والی چیز؟ نماز. جو بندہ نماز ترک کر رہا ہے وہ شرک اور کفر کرتا ہے. لوگوں حدیث سے بھی ہمیں درس ملتا ہے، قرآن کی آیت سے بھی درس ملتا ہے کہ نماز کا چھوڑنا شرک ہے. نماز نہیں پڑھو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، مشرکوں میں تمہارا شمار ہوگا. اللہ کے بندو نماز نہ چھوڑو، پانچ وقت فرض کیا اللہ نے وقت پر ادا کرو نماز. آگے اللہ رب العالمین نے سورہ روم کی آیت نمبر 32 میں کہا منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. اللہ نے اس آیت میں کہا کہ اور تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جانا. پہلے کیا کہا؟ نماز نہ چھوڑو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی تم پابندی کرو، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو. اور ان لوگوں میں سے بھی نہ ہونا تم جو اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود فرقوں میں بٹ گئے. اللہ اکبر. من الذین فرقوا دینہم، اور ان کے ساتھ بھی تم نہیں ہونا جو اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وکانوا شیعا، اور جو اپنے آپ خود فرقے بن گئے. اللہ اکبر. آج دیکھیے کہ کتنے لوگ اپنے اپنے طور طریقے سے اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن سنت کا تعلق ان کے اعمال سے ہے ہی نہیں، ان کے اعمال میں صرف اور صرف بدعات اور خرافات اور شرک اور کفر ہی ہے. اہل سنت اگر کوئی ہے صحیح معنوں میں تو وہ اہل حدیث ہی اہل سنت ہے. ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول جو صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے اہل سنت والجماعت، اس لفظ کے خلاف میں کسی محدث نے اپنی زبان نہیں کھولے. تو اہل سنت صحیح لفظ ہے، تو اہل سنت ہی سچے اہل حدیث ہے. عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین نام کی اپنی کتاب میں درج کر دیے. اور اہل حدیث لفظ آج کا لفظ نہیں ہے، اہل حدیث جماعت آج کی جماعت نہیں ہے. 1902 یا 1906 میں انگریزوں سے رجسٹرڈ کیا ہوا ہندوستان میں یہ فرقہ ہے بول کر دیوبندی بریلوی بدنام کرتے ہیں اور دیگر فرقے والے بدنام کرتے ہیں کہ اہل حدیث ہندوستان میں انگریزوں کی پیداوار ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اہل حدیث لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین تبع تابعین اور محدثین کے زمانے سے ہے. الحمدللہ. مسلمانوں میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس ٹاپک پر بولوں، اتنا مواد ہے میرے پاس الحمدللہ خطبہ کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے کہ اہل حدیث کب سے الحمدللہ. تو اہل حدیث نئی جماعت نہیں ہے، اس زمانے سے میں حدیث کی کتابوں سے لفظ اہل حدیث بتا سکتا ہوں انشاءاللہ، دلائل کے ساتھ، صرف ایکسپلینیشن نہیں، دلیلوں کے ساتھ، ایویڈنسز کے ساتھ، وہ بھی آتھینٹک ایویڈنسز کے ساتھ الحمدللہ. تو ہمیں بدنام کرنے والے یہ تمام فرقے اپنے آپ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑوں میں کر کے فرقے بن گئے. اللہ رب العالمین نے کہا یہ فرقوں میں اپنے آپ کو کر لیے. شیعان کلو حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ اپنے آپ میں خوش ہے کہ ہم حق پر ہیں کہہ کر. جو ان کے پاس ہے اسی چیز میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں تمام لوگ. بریلوی اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے، دیوبندی اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے، جماعت اسلامی والے اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے، قادیانی اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے، یعنی تمام فرقے والے اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے. لیکن یہ لوگ حق پر نہیں ہیں لوگوں، اللہ کی قسم حق ایک ہے لوگوں. مجھ سے ملو میرے گھر پر آ کے سکندرآباد میں، انشاءاللہ میرے پاس دلائل موجود ہے، میں بتا دوں گا کہ اہل حدیث جماعت ہی حق پر ہے، پورے دلائل کے ساتھ بتاؤں گا انشاءاللہ باذن اللہ. لیکن آنا تو اخلاق کے ساتھ آنا، لڑائی کی نیت سے نہیں آنا. میں لڑنے والا شخص نہیں ہوں، میں محبت کرنے والا بھائی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کا. میرا کام ہے محبت اور اخلاق سے دین اسلام کی تبلیغ کرنا. میرے پاس دلائل ہے، دلائل کے ساتھ میں واضح طور پر جو ہے لوگوں کو بتاؤں کہ یہ ہے حق والی جماعت اہل حدیث. کیونکہ میں بھی بریلوی تھا 2005 تک، اس کے بعد تبلیغی دیوبندی فرقے سے تعلق ہوا میرا 2 سال، اس کے بعد میں آج 2008 سے منہج اہل حدیث صلی اللہ علیہ وسلم جو منہج صحیح اور حق والی جماعت اہل حدیث ہے اس میں ہوں الحمدللہ 2008 سے تحقیق کر کے تقلید کو چھوڑا ہوں الحمدللہ. تو لوگوں میرا کام ہے دعوت و تبلیغ محبت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ جو صحیح دلائل ہے اس کے ساتھ کرنا ہے. ایسا نہیں کہ دلیل لے رہے قرآن کی حدیث کی اور پھر اپنی ذہنیت سے سمجھا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ نہیں فاتحہ دینا جائز ہے قرآن حدیث سے. واللہ نہیں, یہ سب جھوٹے لوگ ہیں جو بول رہے ہیں جائز ہے وغیرہ ہے, غلط ہے. ہرگز بتا نہیں سکتے کہ اللہ کے نبی نے کبھی کیے یہ سب اعمال جو بریلوی دیوبندی وغیرہ کر رہے ہیں, نہیں بتا سکتے سبحان اللہ. تو بتا رہا ہوں لوگوں میں آپ لوگوں کو کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے طالب علم ہوں, اسٹوڈنٹ آف نالج ہوں الحمدللہ. قرآن اور حدیث کے دلائل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور ان کی اتباع کرنے والوں کی ذہنیت اور فہم کے اور ان کی سمجھ کے مطابق ہی سمجھ کر اپنے آپ میں عقیدہ اور عمل رکھا ہوں, اور اسی بات کی میں تبلیغ کر رہا ہوں. آپ تمام کو بھی میرا یہی درس ہے, یہی سبق ہے کہ آپ بھی ایسے ہی کرے تاکہ جہنم سے آپ بچ کر جنت کے وارث موت کے بعد آپ بن جائے. اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں علماؤں کو کفر کا فتویٰ دینے والا نہ بنائے, علماؤں کا ادب اور احترام کرنے والا بنائے. آمین. ہم کو علم کی طلب میں نکلنے والا بنائے علم کے راستے میں. آمین. اللہ رب العالمین ہم کو تقوی کا لباس پہنائے, تقوی کے کلمات ہم بولنے لگ جائے, ایسا اللہ توفیق ہمیں دے. ہمیں موت اللہ اس حالت میں دے کہ ہم اللہ رب العالمین ہم سے راضی رہے. اللہم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى. اللہم نسألك ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتوبة نسوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين, اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام, اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند, اللهم أصلح أحوال المسلمين في باكستان, اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أرحمنا يا رحمن الرحيم, اللهم أكرمنا يا كريم, اللهم احفظنا يا حفيظ, اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.